ब्रह्म सूत्र के साधन अध्याय नामक तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस अधिकरण में 11 सूत्र हैं, उनका भाष्कर भगवान को जो अभिप्रेत अर्थ था वो बता दिया और एक देशी के मत का उत्थापन करके उसमें अनुपपत्ति बताई गई। एक देशी दो अधिकरण मानना चाहते हैं 11 सूत्रों से सूत्रों में। प्रकाशवच्च अव्यर्थ्यात यहाँ से द्वितीय अधिकरण और उससे पूर्व में अरूपवद एव यहाँ तक के सूत्र से एक सूत्र तक एक अधिकरण, लेकिन दूसरे अधिकरण का अलग अंगीकार करना भाष्कर भगवान कहते हैं अनावश्यक है। न तो इस द्वितीय अधिकरण का जो सिद्धांत बताया जा रहा है उसका कोई प्रयोजन सिद्ध होता है, न पूर्व पक्ष की उपपत्ति हो पाती है, न संशय बन पाता है। तो जिस के ये सिद्धांत पूर्व पक्ष तथा संशय रूप तीन तीन अंशों की अनुपपत्ति हो, सिद्धि न होती हो, वह अधिकरण ही कहाँ होगा? फिर अधिकरण तो 5 अंशात्मक होता है, उसमें से 4 अंश ही सिद्ध नहीं हो रहे हैं, 3 अंश ही सिद्ध नहीं हो रहे हैं, तो 2 अंश का अधिकरण क्या बनेगा? विषय और संगति का विषय ही सिद्ध नहीं हो पाएगा। इस प्रकार एक देशी का मत अनुपपन्न है यह बता दिया। वेदांत के अनेक विचारकों में एक विचारक है प्रपंच प्रविलयवादी, जो औपनिषद ब्रह्म को निराकार ही मानते हैं। उनके मत का उत्थापन करके भाष्कर भगवान उसमें विद्यमान दोषों को बता रहे हैं। प्रपंच विलयवादी का मानना है कि उपनिषदों का एक एक शब्द प्रपंच प्रविलय द्वारा ब्रह्म के निराकारता को ही बताता है, इसलिए ज्ञान कांड का तात्पर्य निराकार ब्रह्म प्रतिपादन में ही है प्रपंच विलय द्वारा। ये प्रपंच विलयवादी का कथन है। इसका अनुवाद करके उसमें विद्यमान दोषों को भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। इसके लिए उन्होंने भाष्यकार भगवान ने प्रपंच विलयवादी से 2 विकल्प करके पूछा कि तुम जो ये कह रहे हो कि उपनिषदों में आए हुए जितने भी आकार को बताने वाले शब्द हैं वे प्रपंच विलय द्वारा निराकार को ही बताते हैं करके, तो उपनिषद में भी अवांतर 2 प्रकरण हैं। एक परब्रह्म का प्रकरण है, ज्ञेय ब्रह्म का, दूसरा उपास्य ब्रह्म का प्रकरण है, उपासना प्रकरण जिसे कहते हैं। तो ज्ञेय ब्रह्म के प्रकरण में आए हुए जो आकार को बताने वाले शब्द हैं वे प्रपंच प्रविलय द्वारा निराकार ब्रह्म को कहते हैं ये कहना चाहते हो, या उपासना के प्रकरण में आए हुए जो मनोमयादि शब्द हैं वे भी प्रपंच प्रविलय द्वारा निराकार ब्रह्म को ही बताते हैं ये कहना चाहते हो, तो प्रथम विकल्प यदि पूर्व पक्षी स्वीकार करेंगे प्रपंच प्रविलयवादी, तो भाष्यकार भगवान कहते हैं कोई विरोध तुम्हारा हमारे साथ नहीं है, उसे स्वीकार करते हैं। परब्रह्म के प्रकरण में आए हुए जो प्रपंच को बताने वाले शब्द हैं वे प्रपंच प्रविलय द्वारा निराकार ब्रह्म में तात्पर्यवान है। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में आया हुआ जो वाक्य है कि ये युक्ता ह्यस्य हरय शता दश इत्यादि, इसमें ये हैं परब्रह्म विद्या के प्रकरण में आया हुआ वाक्य। इसमें जो हरि शब्द से बताए जाने वाले प्रपंच अंतःपाती इंद्रियां हैं, अश्य शब्दित आत्मा की इंद्रियां बताना और इंद्रिय रूप उपकरणों से युक्त बताने में यहाँ पर युक्ता ह्यस्य हरय इस वाक्य का तात्पर्य नहीं है, शेंद्रिय आत्मा को बताने में, अपितु हरि शब्दित दस इंद्रियों को ज्ञेय ब्रह्म से अनतिरिक्त बताने में तात्पर्य है। इसलिए कहा गया अयम वै हरयः, ये जो विषयों का आहरण करने के लिए उपकरण स्थानीय चक्षुरादि हरि हैं, इंद्रियां हैं दस, यह अयम शब्दित जो आत्मा है उससे अलग नहीं है। अयम वही हरय, ये जो इंद्रिया प्रतीत हो रही है यह अयम शब्दित आत्मा ही है, आत्मा से अनतिरिक्त है। इस प्रकार इंद्रियों का जो नाम रूप है उसका प्रविलय द्वारा इंद्रियों में भी ब्रह्म रूपता का ज्ञापन इस वाक्य का तात्पर्य तो हो सकता है, ये हमें भी स्वीकार है। और द्वितीय का निराकरण कर रहे हैं ये पुनः इत्यादि से हाँ? क्या कौन हाँ ठीक है, वेदांत विचारकों में ही एक विचार नहीं नहीं आजातवाद तो गौड़पादाचार्य जी का है, और वे वो प्रपंच है नहीं कहना तो ठीक, वो तो अजातवाद उत्तम कोटि के अधिकारी के लिए, लेकिन ये जो है उपासना के प्रकरण में आई हुई श्रुतियों को भी प्रपंच ये बताते हैं कि मनोमय ये मन से अतिरिक्त उपाधि का अभाव बताता है ऐसा हाँ, तो वो जो हैं ये कोई दूसरे हैं प्रपंच प्रविलयवादी, उसको देखने के लिए सिद्धांत लेस संग्रह में प्रपंच प्रबलवादी का आचार्य का नाम भी दिया होगा, वो देखना पड़ेगा। लेकिन गौड़पादाचार्य जी जो अजातवाद का समर्थन करने वाले, उनसे अतिरिक्त है। द्वितीय विकल्प का निराकरण करते हैं, ये पुनः इत्यादि जो भाष्य वाक्य है ना, 647 नंबर पृष्ठ पर नीचे से पांचवी लाइन में, ये पुनः उपासना विधानाधिकारे प्रपंचा इत्यादि, इसकी अवतरण टीका है कि द्वितीयम दूषयति ये पुनः इति। तो जो द्वितीय विकल्प है कि उपासना के प्रकरण में आए हुए प्रपंच को बताने वाले मनोमयादि शब्द भी प्रपंच प्रविलय द्वारा निराकार ब्रह्म को ही बताते हैं, ये द्वितीय विकल्प है, इसका निराकरण किया जा रहा है, इसमें दोष बताया जा रहा है। ये पुनः उपासना विधानाधिकारे प्रपंचा उच्यन्ते यथा मनोमय प्राण शरीरो भारूप इत्येवम् आदयो न तेषां प्रपंच विलयार्थत्वं न्यायम्। कहते हैं जो प्रपंच यानि उपाधि को बताने वाले शब्द, यहाँ प्रपंच शब्द का अर्थ लेना, सविशेषता को बताने वाले वाक्यों को बताने के लिए प्रपंच शब्द का प्रयोग है, तो ये पुनः उपासना विधान अधिकारे प्रपंचा यानी उपासना के प्रकरण में ब्रह्म की सविशेषता को बताने वाले वाक्य हैं, शब्द हैं, कहे जा रहे हैं। जैसे मनोमय प्राण शरीर भारूप इत्येवम् आदि, ये शब्द हैं उपासना के प्रकरण में ब्रह्म के मनोमयत्वादि विशेषता को बताने वाले शब्द, वो यहाँ प्रपंच शब्द का अर्थ है। उपासना विधान अधिकार में अधिकार शब्द का अर्थ है प्रकरण, और उपासना विधान यानी उपासना विधि, तो उपासना का विधान करने वाला जो प्रकरण, शांडिल्य विद्यादि का जो प्रकरण है, सक्रतुम कुर्वित, इस वाक्य से शांडिल्य विद्या का विधान हो रहा है, उसमें प्रधान वाक्य है सक्रतुम कुर्वित, ये है शांडिल्य उपासना का विधान करने वाला वाक्य, और उसके प्रकरण में आए हुए मनोमय प्राण शरीर भारूप इत्यादि शब्द हैं प्रपंच शब्दित, और इनका प्रपंच प्रविलय अर्थ मानना उचित नहीं है, अनुचित है। न्यायम शब्द का अर्थ है उचितम, और न शब्द न्यायम के साथ जुड़ेगा का अर्थ निकलेगा नोचितम, उचित नहीं है। तो सहज प्रश्न होगा प्रपंच विलयवादी का खंडन करने वाले सिद्धांति के प्रति, भाष्कर भगवान के प्रति, की कस्मात कारण, क्यों इन मनोमयादि शब्दों को प्रपंच विलय अर्थक नहीं माना जा सकता, प्रपंच विलय अर्थक मानना अनुचित क्यों है, क्या कारण है? तो इस प्रश्न का उत्तर देते हैं भाष्कर भगवान कि स क्रतुम कुर्वीत इत्येवं जातीयकेन प्रकृतेन उपासन विधिना तेषां संबंधात्। कहते मनोमय प्राण शरीर भारूप इत्यादि स विशेषता को बताने वाले वाक्यों का संबंध स क्रतुम कुर्वित इत्यादि उपासना विधायक प्रधान विधि के साथ है, वाक्य के साथ है। इसलिए स क्रतुम कुर्वित इस वाक्य के द्वारा विहित जो उपासना उसके द्वारा अपेक्षित मनोमयत्वादि गुणों को बताना ये इनका तात्पर्य होगा। इसी में सार्थकता उनकी है, नहीं तो सक्रतुम कुरुत इत्यादि प्रधान विधि के द्वारा विहित उपासना साकांक्ष ही बनी रहेगी। उपासना को आकांक्षा है, उपासना अपना इस वाक्य के द्वारा विहित उपासना का स्वरूप होता है गुणचिंतनम उपासनम, और मनोमयत्वादि गुणों को बताने वाला मनोमय प्राण शरीर इत्यादि वाक्य न हो करके मनादि उपाधियों का विलय में तात्पर्य उसका मानेंगे तो अर्थ निकलेगा कि ब्रह्म निराकार है, निर्विशेष है, निर्गुण है, तो गुण चिंतन कैसे होगा फिर? तो उपासना ही सिद्ध नहीं होगी। उपासना सिद्ध नहीं होगी तो सक्रतुं कुरुत यह विधि निरर्थक हो जाएगा। इसलिए भाष्कर भगवान कहते हैं कि सक्रतुं कुरुत इत्येवं जातीय केन प्रकृतेन एव उपासन विधिना तेषां संबंधात्। प्रधान विधि के द्वारा अपेक्षित अंगों को बताने में उनका तात्पर्य है। अब श्रुत्याच इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है, उसे देखिए। मनोमयादि शब्दानां मुख्य वृत्त्या गुण परत्व संभवे निषेध लक्षणापि न युक्ता इत्याह श्रुत्याच इति। उपासना के प्रकरण में आए हुए मनोमय प्राण शरीर भारूप इत्यादि शब्दों का जो शक्यार्थ है, मुख्यार्थ जिसे कहा जाता है, वाचार्थ जिसे कहा जाता है, तो ये नियम होता है कि मुख्यार्थ संभव हो, वाचार्थ संभव हो, तो लक्षणा अन्याय माना जाता है। लक्षणा भी एक दोष है, और किसी भी शब्द का वाक्य में जो शक्यार्थ है, वाच्यार्थ है, उसी का ग्रहण करने से वाक्य में प्रयुक्त पदार्थांतर के साथ संबंध सिद्ध हो रहा हो, यदि वाक्यार्थ उपपन्न हो रहा हो यदि, तो फिर लक्षणा नहीं की जाती। लेकिन किसी का लक्षार्थ लिए बिना वाक्यार्थ का निष्पादन न हो रहा हो, तात्पर्य अनुपपन्न हो, तब लक्षणा की जाती है वाच्यार्थ को छोड़ करके भी। इसलिए लक्षणा का बीज ही माना जाता है लक्षणा तात्पर्य अनुपपत्तितः। यदि शक्यार्थ को लेकर के तात्पर्य निष्पन्न न हो रहा हो तो लक्षणा की जाती है। लक्षणा का बीज ही प्रकरण के तात्पर्य की अनुपपत्ति है। बिना लक्षणा के यदि प्रकरण का तात्पर्य नहीं निकल रहा हो तो लक्षणा की जाती है, और वाच्यार्थ को लेकर के ही तात्पर्य में कोई बाधा न आ रही हो, तात्पर्य ठीक ठीक निकल रहा हो, तो लक्षणा नहीं की जाती है। फिर मुख्यार्थ संभवे गौण गौणार्थस्य ग्रहणम अन्यायम ऐसा कहा जाता है। मुख्यार्थ ग्रहण करके ही तात्पर्य निकल रहा हो तो लक्षार्थ को ग्रहण करना गलत माना जाता है, अनुचित माना जाता है। इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है टीका में कि मनोमयादि शब्दानां मुख्य वृत्तिया गुण परत्व संभवे, ये सती सप्तमी है। तो मनोमयादि जो शब्द है सक्रतुम कुरुवित, इस वाक्य के द्वारा विहित उपासना के प्रकरण में आए हुए मनोमय प्राण शरीर इत्यादि शब्द, इनका जो मुख्यार्थ है, मुख्य वृत्ति कहा जाता है शक्ति वृत्ति को, शब्द का अपने अर्थ के साथ जो संबंध है उसे कहा जाता है वृत्ति। वह वृत्ति दो प्रकार की होती है, मुख्य वृत्ति लक्षणावृत्ति। मुख्य वृत्ति शक्ति संबंध को कहा जाता है और लक्षणा को कहा जाता है लक्षणावृत्ति। तो वृत्ति यानी शब्द का अपने अर्थ के साथ संबंध, वो दो प्रकार का मुख्य संबंध लक्षणा संबंध। मुख्य वृत्ति का ही दूसरा नाम है शक्ति वृत्ति। तो शक्ति वृत्ति से उपस्थित होने वाले अर्थ को कहा जाता है शक्यार्थ, वाच्यार्थ, मुख्यार्थ। तो मनोमयादि शब्दानां मुख्य वृत्तिया यानी मनोमयादि शब्दों की शक्ति संबंध से ही उपस्थित होने वाला जो अर्थ है वो है गुण, मनोमयत्वादि विशेषताएं उपास्य ब्रह्म में, और वो विशेषताएं मुख्य अर्थ हैं। तो ये जो मुख्य वृत्तियां गुण परत्व संभवे सति, तो मनोमयादि शब्दों की शक्ति रूप वृत्ति तो बता रही है कि मनोमयादि शब्द मनोमयत्वादि गुणों को बताते हैं, उनमें गुण परत्व सिद्ध हो रहा है। और उस वृत्ति को छोड़ करके लक्षणा यदि करते हैं तो लक्षार्थ हो जाएगा मनादि प्रपंच का निषेध। ये मनोमयादि शब्दों का शक्यार्थ नहीं है, मुख्यार्थ नहीं है, लक्षार्थ है। लक्षणा से उपस्थित होने वाले अर्थ को लक्षार्थ कहते हैं, शक्ति से उपस्थित होने वाले अर्थ को शक्यार्थ कहते हैं। तो मनोमयादि शब्दों का शक्यार्थ तो गुण है और लक्षार्थ है मनादि प्रपंच का निषेध, प्रविलय यानी निषेध। तो ये शक्यार्थ को छोड़ करके लक्षणा करना ये अन्याय है। ये कह रहे हैं कि मनोमयादि शब्दानां मुख्य वृत्तिया गुण परत्व संभवे सति निषेध लक्षणापि न युक्ता, ये उचित नहीं है। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि श्रुत्याच एवं जातीयकानां गुणानां उपासनार्थत्वे अवकल्पमाने न लक्षणा न लक्षणया प्रविलयार्थत्वम अवकल्पते। तो एवं जातीयकानां गुणानां श्रुत्या उपासनार्थत्वे अवकल्पमाने, मनोमयादि मनोमयत्वादि जो गुण है, एवं जातीय गुण लेना मनोमयत्वादि गुण, जातीय का अर्थ होता है प्रकार। तो इस प्रकार के जो गुण हैं मनोमयत्वादि गुण, इन मनोमयत्वादि गुणों में उपासनार्थत्व यानी उपासना अंगत्व सक्रतुं कुरुवित, इस वाक्य के द्वारा विहित उपासना रूप जो सगुण ब्रह्म विद्या उसका अंगत्व सिद्ध होने पर अवकल्प माने यानी निश्चित होने पर न लक्षणया प्रविलयार्थत्वम अवकल्पते। इसलिए मनोमयादि शब्दों का प्रविलय रूप अर्थ मनादि से अतिरिक्त अर्थ का प्रविलय ये लक्षार्थ करना उचित नहीं है। श्रुत्या का अर्थ है शक्त्या, शक्ति का ही दूसरा नाम श्रुति भी है। एक श्रुति शब्द कई जगह आता है, लेकिन वो श्रुति वेद के लिए भी आता है, श्रुति यहाँ शक्ति संबंध के लिए है, मुख्य वृत्ति के लिए। श्रुत्या ने मुख्य या वृत्तिया, टीका में जिसको मुख्य वृत्ति कहा था उसी के लिए भाष्य में श्रुत्या शब्द है, यानी शक्ति वृत्ति। अब सर्वेशांच साधारणे प्रविलयार्थत्वे सति, और भी अनुपपत्ति प्रपंच प्रविलयवादी के मत में बताई जा रही है। यदि उपासना के प्रकरण में आए हुए मनोमयादि शब्दों का भी तात्पर्य निराकार ब्रह्म में ही मानेंगे प्रपंच विलय द्वारा, तो ये भी अनुपपत्ति उनके मत में होती है, ये कहा जा रहा है सर्वेशांच इत्यादि वाक्य से। इस वाक्य की अवतरण टीका को देखिए, किंच आकार अनाकार श्रुति द्वैविध्ये सति ब्रह्म अनाकारम एव इत्यत्र किम विनिगमकम् इति शंकोत्थानात् अस्थूलादि श्रुतीनाम निराकार तात्पर्यम नियामकम् इति कथनार्थम इदम् सूत्रम अर्थवत् भवति। सर्वश्रुतीनाम निषेधार्थत्वे तु शंका शंकानुत्थानात् नियामक सूत्रम व्यर्थम स्यात् इत्याह सर्वेषांच इति। नियामक सूत्र है अरूपवद एव ही प्रधानत्वात् तत्प्रधानत्वात्, अरूपवद एव ही तत्प्रधानत्वात्, ये 14वां सूत्र, इसे कहा जाता है नियामक सूत्र। इदम सूत्रम शब्द का जो प्रयोग हुआ है टीका में उसी सूत्र का ग्रहण करने के लिए कहते हैं, ये शंका उत्थित होगी तब उसका उत्तर देने के लिए अरूपवद एव ही तत्प्रधानत्वात् इस सूत्र की सार्थकता है, साफल्य है। क्या शंका होगी? जब ये मानेंगे कि मनोमयादि जो श्रुतियां हैं ब्रह्म को साकार बताती हैं, और अस्थूलम अणनु इत्यादि श्रुतियां ब्रह्म को निराकार बताती हैं, उपासना के प्रकरण में आई हुई श्रुतियां ब्रह्म को साकार बता रही हैं और ज्ञान के प्रकरण में आई हुई श्रुतियां ब्रह्म को निराकार बता रही हैं, अस्थूलम अणनु है दोनों श्रुति, इसलिए दोनों श्रुति को प्रमाण मानने वाले हम जो जिज्ञासु हैं, उनके मन में शंका होती है, दोनों श्रुति हमारे लिए आस्था का केंद्र हैं, श्रद्धा का आस्पद हैं हमारे, तो इसमें क्या गमक है कि ब्रह्म निराकार ही है, इसमें विनिगमक कौन है? जो श्रुति माता ब्रह्म को साकार भी बता रही है निराकार भी बता रही है, तो हम उभय रूप ब्रह्म को क्यों न मान ले, क्यों निराकार ही मान ले, ये एक शंका होती है। इसमें क्या हेतु है, विनिगमक है, तो वहां विनिगमक बताने के लिए भगवान वेदव्यास जी ने सूत्र लिखा अरूपवद एव ही तत्प्रधानत्वात्, कहा कि यद्यपि ब्रह्म को साकार बताने वाली भी श्रुतियां हैं निराकार बताने वाली भी श्रुतियां हैं, तो भी ब्रह्म अरूपवद एव यानी निराकार ही है। एवकार को जोड़ दिया, साकार नहीं है परमार्थता, वहां परमार्थ स्वरूप बताया जा रहा है ज्ञान के प्रकरण में कि तत्पदार्थ का वास्तविक स्वरूप निर्विशेष ही है, निराकार ही है। तो ही कहता हेतु को बताने के लिए है, ही यानी यस्मात् तत्प्रधानत्वात् इति अस्थूलम अणनु इत्यादि ब्रह्म के आकार का निषेध करने वाली, विशेषता का निषेध करने वाली श्रुतियों का और कोई तात्पर्य नहीं है, प्रयोजन नहीं है। सब विशेषता को हटा करके ब्रह्म को निराकार बताने से अतिरिक्त और कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए ब्रह्म की निराकारता में औपाधिक स्थूलत्वादि उपाधि निमित्तक जो स्थूलत्वादि विशेषताएं हैं उन विशेषताओं का निराकरण द्वारा ब्रह्म को निराकार बताने में ही अस्थूलम अणअणु इत्यादि श्रुतियों का तात्पर्य है और कोई तात्पर्य नहीं है, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। जिस कारण से ही का अर्थ है जिस कारण से, तो ये अस्थूलम इत्यादि ज्ञान के प्रकरण में आई हुई श्रुतियों का तात्पर्य ब्रह्म की निराकारता में ही होने से ब्रह्म निराकार ही है। ये अरूपवद एव ही तत्प्रधानत्वात् ये उत्तर दिया, ये नियामक सूत्र कहलाता है, इसकी सार्थकता हुई। ये किस पक्ष में, जब ये माना जाएगा कि अस्थूलम अणनु इत्यादि ज्ञान के प्रकरण में आई हुई श्रुतियों का तात्पर्य निराकारता में है, और यदि सारी श्रुतियों का तात्पर्य पूरे ज्ञान कांड में यानी उपासना के प्रकरण में आई हुई मनोमयादि श्रुतियों का भी तात्पर्य निराकारता में ही मानेंगे, यदि प्रपंच विलयवादी के अनुसार उपनिषद का एक एक शब्द प्रपंच के विलय द्वारा निराकार ब्रह्म को ही बता रहा है, साकार ब्रह्म बताता ही नहीं, कोई भी शब्द साकारता में उसका तात्पर्य ही नहीं है, तब तो ये प्रश्न ही उपस्थित नहीं होगा श्रुति को आलंबन बना करके। प्रश्न का तो मूल श्रुति है ना, जब श्रुति ही ब्रह्म को साकार भी बता रही है निराकार भी बता रही है तो ब्रह्म निराकार ही होगा, इसका हेतु क्या है, ये प्रश्न तब उपस्थित होता है। और जिनको ये निश्चय है कि ब्रह्म तो उपनिषदों के द्वारा प्रतिपाद्य ब्रह्म निराकार ही है, उपनिषद का कोई शब्द ब्रह्म को साकार बताने में तात्पर्यवान ही नहीं है, तो मनोमयादि शब्दों का भी तात्पर्य निराकार में ही है तो ये प्रश्न ही नहीं होगा, तो फिर ये सूत्र बनाना निष्प्रयोजन हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा नियामक सूत्र। तो इस प्रकार ये अरूपवद एव ही तत्प्रधानत्वात् इस सूत्र का विरोध भी श्रुति सूत्र और भाष्य ये तीनों वेदांतियों को आपस में मान्य है ना, लेकिन भाष्यकार भगवान के साथ ही जो शास्त्र शास्त्रार्थ करेंगे वे भाष्य का भाष्य को प्रमाण नहीं मानेंगे लेकिन श्रुति और सूत्र को। इसलिए भाष्यकार भगवान ने शुरू में श्रुति विरोध बताया कि आपको श्रुति में लक्षणारूप स्वीकार करना पड़ रहा है दोष, लक्षणा भी दोष है, जब वहाँ मनोमयादि श्रुतियों का वाचार्थ लेने से ही तात्पर्य बन रहा है निकल आ रहा है तो लक्षणारूप दोष आपके मत में आ रहा है, ये श्रुति में सदोषता की कल्पना आपको करनी पड़ रही है, एक दोष बता। दूसरा, आप सूत्रकार भगवान को प्रमाण मानते हो वेद व्यास जी को, तो अरूपवद एव ही तत्प्रधानत्वात् इस सूत्र को निरर्थक मानने की आपत्ति आ रही है, सूत्र वैयर्थ्य नामक दोष आ रहा है, ये दोष भी असहनीय दोष है। इस अभिप्राय से सर्वेशांच इत्यादि वाक्य लिखा जा रहा है। इसलिए टीका में टीकाकार लिखते हैं किंच किंच आकार अनाकार श्रुति द्वैविध्ये सति, दोनों प्रकार की श्रुति को जब मानेंगे, साकार ब्रह्म को बताने वाली भी निराकार ब्रह्म को बताने वाली भी, तभी ये प्रश्न होगा कि ब्रह्म अनाकारम एव इत्यत्र किम विनिगमकम। इस अधिकरण में जब ये कहा जा रहा है कि ब्रह्म निराकार ही है, तो सामने वाले के मन में प्रश्न आ सकता है कि ब्रह्म को साकार बताने वाली भी श्रुति है तो ब्रह्म को निराकार ही क्यों मान रहे हो। तो किम इनिगमकम इति शंका उत्थानात, ये शंका मन में तब आएगी जब साकार बताने वाली श्रुति को भी स्वीकार करेंगे। तो अस्थूलादि श्रुति नाम निराकार तात्पर्यम नियामकम, तो अस्थूलम अननु इत्यादि श्रुतियों का निराकार ब्रह्म में तात्पर्य ये नियामक है। ये बात अरूपवद एव ही तत्प्रधानत्वात इस सूत्र से वेदव्यास जी ने बताई है। वो जो सूत्र है विनिगमक बताने वाला, अस्थूलादि श्रुतियों का निराकार ब्रह्म में तात्पर्य विनिगमक बताने वाला सूत्र, वो व्यर्थ हो जाएगा। ये कहते हैं नियामकम इति कथनार्थम इदम सूत्रम अर्थवत भवति। ये कब? जब दोनों श्रुतियों को मानेंगे, साकार श्रुतियों को भी मानेंगे, अर्थवत हो जाएगा, नहीं तो निरर्थक हो जाएगा। और सर वही आगे कह रहे हैं, सर्वश्रुति नाम निषेधार्थत्वेतु शंका अनुत्थान अनुत्थानात् नियामक सूत्रम व्यर्थम स्यात्। तो सर्वश्रुति नाम यानि उपासना के प्रकरण में आई हुई मनोमयादि श्रुतियों का भी तात्पर्य निराकार ब्रह्म में ही है। मनादि उपाधि के क्या, मनादि से अतिरिक्त उपाधि के निषेध द्वारा, तब तो शंका अनुत्थानात, तो शंका ही नहीं होगी। तो उत्तर देने के लिए जब शंका ही नहीं है, तो किस शंका का उत्तर देने के लिए सूत्र बनाया? ये सूत्र बनाना व्यर्थ हो जाएगा। तो नियामक सूत्रम व्यर्थम स्यात्, एक दोष बताया जा रहा है कि सर्वेशांच साधारणे प्रविलयार्थत्वे सति अरूपवद एव हि तत्प्रधानत्वात् इति विनिगमक विनिगमन कारण वचनम अनवकाशम स्यात्। तो ये सर्वेशांच साधारणे प्रविलयार्थत्वे सति, यानी उपनिषद के प्रत्येक शब्द में किसी भी प्रकरण का हो, चाहे उपासना के प्रकरण का हो या ज्ञान के प्रकरण का हो, प्रपंच के प्रविलय में ही तात्पर्य होगा तो शंका ही नहीं बनेगी। तो अरूपवद एव ही तत्प्रधानत्वात्, ये जो विनिगमन कारण बताने वाला वचन यानी सूत्र है वेदव्यास जी का, वह अनवकाश हो जाएगा, निरवकाश हो जाएगा, यानी व्यर्थ हो जाएगा। अनवकाश का अर्थ है व्यर्थ। तो फिर ऐसे व्यर्थ सूत्र को बनाने वाले आचार्य श्रद्धास्पद कैसे होंगे? नहीं हो सकते। ये सब जो दो श्रुति विरोध और सूत्र विरोध जिस प्रपंच प्रविलयवाद में आ रहा है, वो अजातवाद नहीं हो सकता, ये थोड़ा दूसरे लोग हैं। नहीं तो गौड़ पादाचार्य जी के उसमें हैं। हाँ हाँ हाँ। तो फलम अपि इत्यादि की अवतरण टीका को देखिए और क्या, इसीलिए हाँ हाँ। तो सगुण ब्रह्म को बताने वाली श्रुति है सोपाधिक ब्रह्म को बताने वाली। ब्रह्म के दो रूप हैं, एक सोपाधिक रूप है, एक निरुपाधिक रूप है। निरुपाधिक रूप निराकार है, और सोपाधिक रूप साकार है, उसमें गुण है। तो फलम अपि इत्यादि का अवतरण देखिए। ननु उपासनार्थक वाक्यानाम स्वार्थे फलाभावात सफल निषेध वाक्य शेषत्वम इति आशंक्य फलस्य श्रुतत्वात् नान्यशेषता इत्याह फलम अपीति। तो प्रपंच प्रविलयवादी ये कहते हैं कि अस्थूलम अण अणु इत्यादि जो प्रपंच का निषेध करने वाले वाक्य हैं ये तो सफल है, प्रपंच प्रविलय द्वारा निषेध द्वारा एक निराकार ब्रह्म का ज्ञान होता है तो अपवर्ग रूपी प्रयोजन सिद्ध होता है, मोक्ष प्रयोजन सिद्ध होता है। इसलिए अस्थूलम अणनु इत्यादि निषेध श्रुतियों का तो फल है मोक्ष, इसलिए उन्हें कहा जाएगा सफल। और मनोमय प्राण शरीर भारूप इत्यादि वाक्यों का कोई फल नहीं है तो ये निष्फल है, और है उपनिषदों में ही दोनों भी, सफल अस्थूलम अणनु इत्यादि निषेध वाक्य भी उपनिषद में है, वेदों के ज्ञान कांड में है, और मनोमय प्राण शरीर भारूप इत्यादि वाक्य भी साकार ब्रह्म को बताने वाले हैं आपके उसी प्रकरण में ज्ञान कांड में है। तो मीमांसा का एक नियम है फलवत सन्निधो अफलम तदंगम, सफल वाक्य के पास कहा गया जो प्रयोजन रहित वाक्य हैं वह सफल वाक्य का अंग होता है। तो अस्थूलम अणनु इत्यादि वाक्य का तो प्रयोजन मोक्ष स्पष्ट है, और मनोमय प्राण शरीर इत्यादि वाक्यों का कोई प्रयोजन प्रतीत नहीं हो रहा है, इसलिए वो प्रयोजन रहित मनोमयादि वाक्यों को अस्थूलम अणनु इत्यादि का अंग माना जाए, शेष माना जाए। इसलिए हम कह रहे हैं कि वो सारे उपनिषदों के शब्द अस्थूलम अणनु इत्यादि वाक्यों का जिसमें तात्पर्य है निषेध में, उन्हीं में मनोमयादि शब्दों का भी तात्पर्य है उनका अंग होने से, तो उनमें सफलता आएगी, उन्हें सफल बनाना भी तो जरूरी है। इस प्रकार की शंका प्रपंच विलयवादी यदि करते हैं तो इस शंका का उत्तर देने के लिए फलम अपि इत्यादि वाक्य भाष्यकार भगवान लिखते हैं। ये टीका में टीकाकार ने लिखा अवतरण में कि ननु उपासनार्थक वाक्यानाम, उपासनार्थक जो वाक्य है उनका स्वार्थे फलाभावात, जो मुख्यार्थ है वही ग्रहण करेंगे तो प्रयोजन जो वेदांत का है मोक्ष वह सिद्ध नहीं होता, इसलिए फला स्वार्थे फलाभावात सफल जो निषेध वाक्य हैं अस्थूलम इत्यादि उनका शेष माना जाए उपासना वाक्यों को। इस प्रकार की आशंका प्रपंच विलयवादी ने की तो उसका उत्तर देते हैं कि फलस्य श्रुतत्वात् न अन्य शेषता, कहते उपासना वाक्यों का भी फल सुना जा रहा है इसलिए वे सफल हो गए। तो सफल वाक्यों में अंगांगी भाव नहीं होता, इसलिए कहते हैं कि न अन्य शेषता यानी निषेध वाक्य शेषत्व उपासना वाक्यों में सिद्ध नहीं होगा। इस अभिप्राय से ये वाक्य आ रहा है कि फलम अपि एषाम यथोपदेशम क्वचित दुरित क्षय, क्वचित ऐश्वर्य प्राप्ति ही, क्वचित क्रम मुक्ति इति अवगम्यते एव इत्यतः पार्थग अर्थ्यम एव उपासना वाक्यानां ब्रह्म वाक्यानां च न्यायम् न एक वाक्यत्वम्। ये भाष्कर भगवान कहते हैं कि येषां यानी उपासना वाक्यानां, जिन उपासना वाक्यों को अस्थूलम इत्यादि निषेध वाक्य का अंग मानना चाहते हैं, शेष मानना चाहते हैं विलयवादी, ये दिखा करके कि उपासना वाक्य निष्फल है करके, भाष्कर भगवान कहते हैं कि येषां उपासना वाक्यानां, येषां माने उपासना वाक्यानां फलम अपि यथोपदेशम अवगम्यते एव, ऐसा लगाना, येषां फलम अपि अवगम्यते एव, ऐसा अन्वय करिए कि इन उपासना वाक्यों का फल भी उपनिषद वाक्यों से ही अवगत हो रहा है। क्या फल है? तो कहते यथोपदेशम, जैसा शास्त्र बता रहा है उस शास्त्र के अनुसार फल भी अवगत हो रहा है। तीन प्रकार का फल प्रतीत हो रहा है। कहीं कहीं किसी किसी उपासना का पाप की निवृत्ति फल, उपकोशल विद्या में कहा ना कि जैसे कमल का पत्र पानी में रहने पर भी पानी उसे गीला नहीं करता, स्पर्श नहीं कर पाता, ऐसे अक्षी पुरुष का उपासक जो होता है उसे पाप कर्म संश्लिष्ट नहीं होता। यथा पद्मपत्र आपो न श्लिषन्ते एवं एव एवं विधि पापम कर्म न श्लिष्यते, ऐसा आता है कि जैसे पुष्कर पलाश को यानी कमल पत्र को जल स्पर्श नहीं कर पाता, ऐसे उपासक को पाप कर्म स्पर्श नहीं कर पाता, ये कह करके दुरित क्षय, ऐसे वैश्वानर विद्या के प्रकरण में आया कि जैसे कोई जलते हुए अग्नि में सूखा तृण का पुंज डाल दे तिनका, तो उसे वह अग्नि जला करके भस्म कर देता है, ऐसे वैश्वानर उपासना का उपासना उपासक के पापों को जला करके भस्म कर देती है। ये बताने वाला जो वाक्य है दुरित क्षय, हाँ, सर्वे पाप मानः प्रदुयन्ते यथा इशिका तुलम अग्नो क्षिप्तम प्रदुयेत एवं हस्य सर्वे पापमानः प्रदुयन्ते, ऐसा आता है। तो यथोपदेशम में जैसे वो वाक्य बता रहा है फल उपकोशल विद्या का, पाप का असंश्लेष, वैश्वानर उपासना का फल पाप का क्षय दुरित क्षय, कहीं कहीं ऐश्वर्य की प्राप्ति, दहर विद्या के प्रकरण में कहा कि सत्य संकल्प हो जाता है उपासक, इसके संकल्प मात्र से ही जो वह सुख के साधन प्राप्त करना चाहता है संकल्प मात्र से ही उसे प्राप्त हो जाते हैं, ये ऐश्वर्य की प्राप्ति है उपासना का फल, और जिसे जीव चाहता है उसे फल कहा जाता है। दुख का कारणभूत पाप भी निवृत्त करना चाहता है इसलिए फल है, ऐश्वर्य भी चाहता है इसलिए फल है, और किसी किसी उपासना का फल क्रम मुक्ति। तो इस प्रकार यह उपासना का फल भी श्रुति से अवगत हो रहा है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि उपासना वाक्य निष्फल होने से सफल निषेध वाक्य का अंग होंगे, शेष होंगे। तो क्वचित क्रम मुक्ति इति अवगम्यते एव इत्यतः पार्थक अर्थ्यम एव उपासना वाक्यानां ब्रह्म वाक्यानां च न्यायम्। इसलिए उपासना वाक्य और ब्रह्म वाक्य यानी ब्रह्म के पारमार्थिक स्वरूप को ज्ञेय स्वरूप को बताने वाले जो वाक्य हैं उनका अलग अलग ही अर्थ मानना उचित है, एक वाक्यत्व मानना उचित नहीं है। दोनों को मिल करके एक वाक्य मान लो पूरे उपनिषदों का, ये उचित नहीं है। न एक वाक्यत्वम कथंच इत्यादि का अवतरण है टीका में। अर्थ ऐक्या भावाच्च न एक वाक्यता इत्याह कथंच इति। और ये जो हैं उपासना वाक्य और ब्रह्म वाक्य, इनका अर्थ भी अलग अलग होने के कारण, एक अर्थ न होने के कारण भी एक वाक्यता नहीं हो पाएगी। ये भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि कथंच एसाम एक वाक्यता उत्प्रेक्षेत इति वक्तव्यम्। ये सूत्रात्मक पूर्व पक्षी के प्रति, यानी पूर्व पक्षी हैं यहाँ पर प्रपंच प्रविलयवादी, उनके प्रति प्रश्न हुआ कि एसाम यानी उपासना वाक्य और ब्रह्म वाक्य इनकी एक वाक्यता की आप कल्पना कर रहे हो। उत्प्रेक्षेत यानी कल्पेत अवकल्पेत, ये प्रपंच प्रविलयवादी उपासना वाक्य और ब्रह्म वाक्य में एक वाक्यत्व की कल्पना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक वाक्यता है दोनों में। तो कथम शब्द अक्षेपार्थ में है, तो किस प्रकार आप इन उपासना वाक्य और ब्रह्म वाक्यों की एक वाक्यता मानते हो, ये आपको बताना पड़ेगा प्रकार सहेतु। तो एक नियोग प्रतिते इत्यादि से वे विलय प्रपंच विलयवादी एक वाक्यता का प्रकार बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भाष्यकार भगवान कहेंगे कि इस प्रकार की एक वाक्यता यहाँ बन नहीं पाएगी, ये थोड़ा चलेगा आगे वाले पृष्ठ तक, पूरा पृष्ठ ही है। इसलिए जो है इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।